nanga na linga kayo na mutime. Mama na pananga na linga kayo na mutime. Na linga kayo na mutima kasikula kisangamba ndate. Ama mana kuyama be, ama mana kutomboka. Ama mana kuyama be, ama mana kutomboka. Sheri na klo mwana ya mama. Mona yo eta toli na motema. Ah mama, me sanga permission. Oh ma clo. Ah mama, na tonga mboka na ngana motema mwayo. Ah mama, molingo na pisa e umela. Ah mama, ah ah, ma clo ke toa munuye. Ah ah, ma clo ke toa munuye. Mama na panda ngana linga kayo na mutime. Mama na panda ngana linga kayo na mutime. Ngana linga kayo na mutima kasikola. Ama mana kuyama be, ama mana kutomboka, ama mana kuyama be, ama mana kusantumuka. Casa Yamba.